सरला मा तुमे मो विरजा मा तुमे मो तारिणी मा तुमे मो चर्चिका मा सबु शक्ति सर्वांगे धरी महाशक्ति हे माहेश्वरी सबु शक्ति सर्वांगे धरी महाशक्ति हे माहेश्वरी बोलाउ छ दुर्गा मा तुमे मो सरला मा तुमे मो विरजा मा तुमे मो तारिणी मा तुमे मो चर्चिका मा भारती रूप रे झंकड़े रही छ विरजा रूप रे जग्य पूरे विराज छ तारु छ बोली तारी से घट गारे चर्चिका नाम कुने ही चर्चिता बांकी रे बाणपुरे भगवती जगदात्री महासती बाणपुरे भगवती जगदात्री महासती तुमे का विश्वव्यापी सबुरी साहा तुमे मो मंगला मा तुमे मो हिंगुड़ा मा तुमे मो कमला मा तुमे मो विमला मा मंगला काकटपुर रे दर्पदळिनी हेंगुळा ताळतेर गड़े कमला विमला तुमे श्रीक्षेत्र धाम रे चंडी रूपे विजे तुमे कटक नगरे रही छ एकाम्र धामे अधिष्ठात्री गौरी नामे रही छ एकाम्र धामे अधिष्ठात्री गौरी नामे मातृशक्ति जय हेउ हसु दुनिया तुमे मो सरला मा तुमे मो विरजा मा तुमे मो तारिणी मा तुमे मो चर्चिका मा सबु शक्ति सर्वांगे धरी महाशक्ति हे माहेश्वरी सबु शक्ति सर्वांगे धरी महाशक्ति हे माहेश्वरी बोलाउ छ दुर्गा मा तुमे मो सरला मा तुमे मो विरजा मा तुमे मो तारिणी मा तुमे मो चर्चिका मा तुमे मो चर्चिका मा।